บัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังคติธรรมและคำสอนของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องคู่มือมนุษย์ บทนำเรื่องของท่านประธานมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐนายวิโรจน์สิริอัตทำไมข้าพเจ้าจึงต้องพยายามเป็นมนุษย์ให้ได้แม้ว่าบิดามารดาและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าจะนับถือพุทธศาสนาเมื่อเยาว์วัยข้าพเจ้าก็เคยไปวัดทำบุญไหว้พระกับท่านแต่ก็ไม่รู้ความหมายของการกระทำนั้นเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าศาสนาไม่จำเป็นแก่คนเราเลยโดยคิดว่าคนเราหากมีเงินเพื่อซื้อหาสิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นการเพียงพอแล้วและยังเห็นไปว่าหากไปมีศาสนาเข้าจะเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่โดยไม่จำเป็นเลยข้าพเจ้าจึงกลายเป็นคนไม่มีศาสนาอยู่ระยะหนึ่งต่อมาข้าพเจ้าเกิดความคิดขึ้นว่าคนเรานี้ไม่เห็นมีอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งเช้าขึ้นก็กินทำงานเที่ยวเตร่เสพกามแล้วนอนซ้ำๆซากๆไม่เห็นมีแก่นสารอะไรเลยถ้าเช่นนั้นคนเราเกิดมาทำไมทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่ข้าพเจ้าตั้งปัญหาถามตนเองและปัญหาอื่นๆอีกมากมายเช่นว่าชีวิตคืออะไรทำอย่างไรจึงจะได้หรือพบสิ่งที่ชีวิตต้องการนั้นแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถตอบปัญหาชีวิตดังกล่าวได้ปลายปีพุทธศักราช2501ข้าพเจ้าโชคดีอย่างประหลาดที่ได้พบหนังสือเล่มนี้ชื่อแปลกดีคู่มือมนุษย์มนุษย์จำต้องมีคู่มือด้วยข้าพเจ้าเป็นมนุษย์หรือเปล่าขณะนั้นข้าพเจ้าเข้าใจเอาง่ายๆว่าคนคือมนุษย์มนุษย์ก็คือคนไม่ต่างกันซึ่งความจริงต่างกันไกลข้าพเจ้าได้อ่านเพียงจบแรกข้าพเจ้าก็ได้แนวคำตอบในปัญหาชีวิตดังกล่าวเป็นแนวลางๆขึ้นมาบ้างและเมื่อได้อ่านเที่ยวต่อๆไปคำตอบในปัญหาชีวิตดังกล่าวก็กระจายขึ้นทุกทีเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาคู่มือมนุษย์และงานของท่านพุทธทาสภิกขุมาพอสมควรข้าพเจ้าจึงรู้ว่าเดิมข้าพเจ้าเป็นอะไรก็บอกไม่ถูกแต่ก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอยู่สี่ประการคือรู้จักแต่เรื่องกลัวกินนอนเสพกามและคิดแต่เรื่องทรัพย์สินเงินตราและอุปกรณ์ให้ได้สิ่งดังกล่าวเท่านั้นแต่เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะจึงทราบว่าทรัพย์เป็นเพียงเครื่องนำมาซึ่งความปลื้มใจแบบชาวโลกเท่านั้นแต่ไม่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานมนุษย์คือผู้มีใจสูงชนิดที่กิเลสตัณหาอุปทานอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ท่วมทับไม่ได้เมื่อท่วมทับไม่ได้เขาผู้มีใจสูงก็เป็นผู้ชนะทุกข์หรือปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิงดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้นั้นก็คือความไม่มีทุกข์โดยเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นั่นเองท่านพุทธทาสชุบชีวิตของข้าพเจ้าเพราะท่านทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากการทำลายชีวิตตนเองตลอดจนพ้นทุกข์จากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าและทุกชีวิตไม่พึงปรารถนาท่านทำให้ข้าพเจ้าได้พบแนวทางชีวิตที่ถูกต้องกล่าวคือมุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าจึงบูชาท่านอย่างสูงสุดและจริงใจบัดนี้ข้าพเจ้าภาคภูมิใจอย่างเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมตามความหมายของคำนี้และได้พบพระพุทธศาสนาตรงกันข้ามหากข้าพเจ้าไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหรือแนวทางชีวิตดังกล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็เสียชาติเกิดคู่มือมนุษย์ที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ได้บันทึกจากการเรียบเรียงของคุณปุ่นจงประเสริฐผู้จุดประกายแห่งชีวิตให้กับมวลมนุษย์บุญกุศลอันจักบังเกิดขึ้นจากการกระทำในครั้งนี้ขออุทิศแด่คุณปุ่นจงประเสริฐด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งด้วยความสุจริตและหวังดีจากธรรมสภา คู่มือมนุษย์ตอนที่หนึ่งเรื่องท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน ถ้าเราเปิดหนังสือทุกเล่มที่เขียนกันในสมัยปัจจุบันอันว่าด้วยต้นเหตุของการเกิดศาสนาแล้วจะเห็นว่าเขาเขียนไว้เหมือนกันตรงกันที่ว่าคนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องกลัวความมืดกลัวพายุกลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจหรือความต้านทานของคนป่าเหล่านั้นและวิธีที่จะหลบหลีกอันตรายก็คือต้องแสดงอาการยอมแพ้หมอบกราบอ้อนวอนบูชาแล้วแต่คนฉลาดที่สุดในสมัยนั้นเห็นว่าจะต้องทำตามที่ตนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีสางเหล่านั้นจะชอบใจนี่นับว่าศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกด้วยอำนาจของความกลัวและมีการปฏิบัติไปตามความกลัวความกลัวของคนชั้นหลังๆเลื่อนสูงขึ้นมาถึงกลัวความทุกข์ชนิดที่อำนาจทางวัตถุช่วยไม่ได้เช่นความเกิดแก่เจ็บตายความหม่นหมองมืดมัวเพราะอำนาจของความอยากความโกรธความหลงผิดถึงแม้คนเราจะมีอำนาจหรือเงินทองสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถระงับอาการอันโหดร้ายของความทุกข์เหล่านั้นได้ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เจริญด้วยนักคิดนักค้นคว้าผู้มีสติปัญญาทั้งหลายจึงได้ละทิ้งการไหว้บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำการค้นหาวิธีเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายหรือเอาชนะความอยากความโกรธความหลงผิดให้ได้นี่นับว่าเป็นบ่อเกิดของศาสนาที่สูงขึ้นไปในทางปัญญาในที่สุด ก็ได้พบวิธีที่จะเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายหรือเอาชนะกิเลสต่างๆได้สำหรับพระพุทธศาสนาก็มีมูลมาจากความกลัวแบบหลังนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้พบวิธีที่จะเอาชนะสิ่งที่คนกลัวได้เต็มตามความประสงค์และเกิดวิธีปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าพระศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของผู้รู้เพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้คือรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่อาศัยสติปัญญาหรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อทำลายความทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้นการทำพิธีรีตองเพื่อบูชาบวงสรวงอ้อนวอนบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่รับเข้ามาไว้ในศาสนาของพระองค์เลยเพราะเป็นสิ่งที่น่าขบขันน่าหัวเราะและถือเอาเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการกระทำเช่นนั้นโดยสิ้นเชิงมีคำกล่าวในพระพุทธศาสนาความรู้ความฉลาดและความสามารถที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์นั่นแหละเป็นตัวเริ่มที่ดีอยู่ในตัวมันเองแล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะทำอะไรได้ประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ผ่านพ้นคนโง่ๆที่มัวแต่นั่งคำนวณดวงดาวในท้องฟ้าไปเสียสิ้นดังนี้และว่าถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคาจะทำให้คนหมดบาปหมดทุกข์ได้แล้วพวกเต่าปูปลาหรือหอยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือสระศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะหมดบาปหมดทุกข์ไปด้วยน้ำนั้นเหมือนกันหรือถ้าหากว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการบวงสรวงบูชาอ้อนวอนเอาอ้อนวอนเอาแล้วในโลกนี้ก็จะไม่มีใครมีความทุกข์เลยเพราะว่าใครๆต่างก็บูชาอ้อนวอนเป็นโดยเหตุที่ยังมีคนที่มีความทุกข์ทั้งที่ได้กราบไหว้บูชาหรือทำพิธีรีตองต่างๆอยู่จึงถือว่าไม่เป็นหนทางที่จะเอาตัวรอดได้ฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาโดยละเอียดละออให้รู้ให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆให้ถูกต้องพุทธศาสนาไม่ประสงค์การคาดคะเนหรือทำอย่างที่เรียกว่าเผื่อจะเป็นอย่างนั้นเผื่อจะเป็นอย่างนี้เราจะทำไปตรงๆตามที่มองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นแม้จะมีคนอื่นมาบอกให้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อเขาทันทีเราจะต้องฟังและพิจารณาจนเห็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจึงจะเชื่อ และพยายามทำให้ปรากฏผลด้วยตนเองศาสนาเหมือนกับของหลายเหลี่ยมดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอย่างหนึ่งดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นจะถือหลักการคิดในแนวไหนก็จะเห็นศาสนาเดียวกันในลักษณะที่แตกต่างกันได้แม้พุทธศาสนาก็ตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้คนเราย่อมเชื่อความคิดเห็นของตัวเองเพราะฉะนั้นความจริงหรือสัจจะสำหรับคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาเข้าใจและมองเห็นเท่าไหร่เท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าความจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนเราเข้าถึงปัญหาหนึ่งๆได้ตื้นลึกกว่ากันหรือด้วยลักษณะที่ต่างกันและด้วยสติปัญญาที่ต่างกันสิ่งใดที่อยู่เหนือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจของตนหรือตนยังไม่เข้าใจคนนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความจริงของเขาถ้าเขาจะพลอยว่าจริงไปตามผู้อื่นเขาก็รู้สึกอยู่แก่ใจว่าไม่เป็นความแท้ความจริงของเขาเลยความจริงของคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นจะเดินคืบหน้าได้เสมอตามสติปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าจะถึงความจริงขั้นสุดท้ายคนเรามีการศึกษามาต่างกันและมีหลักพิจารณาสำหรับจะเชื่อต่างต่างกันฉะนั้นถ้าจะเอาสติปัญญาที่ต่างกันมาดูพุทธศาสนาก็จะเกิดความคิดเห็นต่างกันไปทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาก็มีอะไรอะไรครบทุกอย่างที่จะให้คนดูดังที่ได้กล่าวมาแล้วพุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากความทุกข์โดยการทำให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำได้ก่อนและได้ทรงสอนไว้แต่คัมภีร์ทางศาสนานั้นย่อมมีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นได้ทุกโอกาสที่คนชั้นหลังเขาจะเพิ่มเติมลงไปพระไตรปิฎกของเราก็ตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันคนชั้นหลังๆเพิ่มเติมข้อความเข้าไปตามที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับยุคนั้นๆเพื่อจะช่วยให้คนมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นหรือกลัวบาปรักบุญมากขึ้นซึ่งอาจจะมากเกินขอบเขตจนกระทั่งเกิดการเมาบุญกันใหญ่แม้แต่พิธีรีตองต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเพียงเล็กๆน้อยๆก็พลอยถูกนับเข้าเป็นพุทธศาสนาไปด้วยอย่างน่าสมเพชเช่นการจัดสำรับข้าวหวานผลหมากรากไม้เพื่อเส้นวิญญาณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าถวายข้าวพระเป็นต้นมันเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ตามหลักของพุทธศาสนาแต่พุทธบริษัทบางพวกเข้าใจว่านี่เป็นพุทธศาสนาและได้สอนกันถือกันอย่างเคร่งครัดอ พิธีรีตองต่างๆทำนองนี้ได้เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นมากมายจนหุ้มห่อของจริงหรือความมุ่งหมายเดิมให้สาบสูญไปขอยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการบวชนาคก็เกิดมีพิธีทำขวัญนาคเชื้อเชิญแขกมาเลี้ยงดูกันอย่างเมามายเออเกลิกทำพิธีทั้งที่วัดและที่บ้านบวชไม่กี่วันก็สึกออกมาแล้วกลายเป็นคนเกลียดวัดยิ่งไปกว่าเดิมก็มีนี่ขอให้คิดดูเถอะว่าสิ่งไม่เคยมีในครั้งพุทธกาลก็ได้มีขึ้นการบวชสมัยพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วก็ปลีกตัวจากบ้านเรือนเป็นคนที่ทางบ้านตัดบัญชีทิ้งได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์โอกาสเหมาะสมเมื่อไหร่ท่านก็บวชให้โดยไม่ได้พบหน้าบิดามารดาญาติพี่น้องเลยจนตลอดชีวิตก็ยังมีแม้บางรายจะมีกลับมาเยี่ยมบิดามารดาบ้างก็ต่อโอกาสหลังซึ่งเหมาะสมแต่ก็มีน้อยเหลือเกินในพุทธศาสนามีระเบียบว่ามาบ้านได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลสมควรและพึงทราบไว้ด้วยว่าพวกที่บวชนั้นไม่ได้เวียนมาบ้านไม่ได้บวชในที่ต่อหน้าบิดามารดาไม่ได้ฉลองกันเป็นการใหญ่แล้วไม่กี่วันศึกแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมอย่างที่เป็นกันอยู่ในเวลานี้เราหลงเรียกการทำขวัญนาคและการทำพิธีต่างๆตลอดถึงการฉลองอะไรๆเหล่านั้นว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็นิยมทำกันอย่างยิ่งจนหมดเปลืองทรัพย์ของตนหรือของคนอื่นเท่าไหร่ก็ไม่ว่าพุทธศาสนาใหม่ๆอย่างนี้เกิดมีมากมายแทบจะทั่วไปทุกแห่งธรรมะหรือของจริงที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้นถูกหุ้มห่อโดยพิธีรีตองจนมิดเกิดมุ่งหมายผิดเป็นอย่างอื่นไปเช่นการบวชก็กลายเป็นเรื่องสำหรับแก้หน้าเด็กหนุ่มๆที่ถูกหาว่าเป็นคนดิบหาเมียยากอะไรเหล่านี้เป็นต้นในบางถิ่นบางแห่งถือเป็นโอกาสสำหรับรวบรวมเงินที่มีผู้นำมาช่วยเป็นการหาทางร่ำรวยเสียคราวหนึ่งถึงอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าพุทธศาสนาใครไปตำหนิตีเตียนเข้าก็จะถูกหาว่าไม่รู้จักพุทธศาสนาหรือทำลายศาสนาอีกเรื่องหนึ่งตัวอย่างเช่นกฐินพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายจะให้ภิกษุทำจีวรเป็นด้วยตนเองด้วยกันทุกรูปและให้พร้อมเพรียงกันทำด้วยมือของตัวเองในเวลาอันรวดเร็วถ้าผ้าที่ช่วยกันทำนั้นมีผืนเดียวก็มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าอาวาสแต่เป็นภิกษุซึ่งหมู่สงฆ์เห็นว่ามีคุณสมบัติสมควรที่จะใช้จีวรผืนนั้นได้หรือขาดแคลนผ้าจะใช้สอยให้เป็นผู้ใช้สอยจีวรผืนนั้นได้ในนามของสงฆ์ทั้งหมดพระองค์ทรงมุ่งหมายจะให้พระทุกรูปหมดความถือเนื้อถือตัวไม่ว่าจะเป็นพระผู้น้อยสมภารเจ้าวัดหรือพระผู้ใหญ่มีศักดิ์มีเกียรติอะไรก็ตามต้องลดตัวลงมาเป็นกุลีกันหมดในวันนั้น พื่อจะมาระดมกันกะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าต้มแก่นไม้ทำสีย้อมผ้าและอะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้จีวรนั้นสำเร็จได้ในวันนั้นเพราะเป็นการรวบรวมเอาเศษผ้ามาต่อกันเป็นจีวรพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายให้สิ่งที่เราเรียกว่ากฐินเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องไปเกี่ยวกับคฤหัสถ์เลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้กฐินกลายเป็นเรื่องมีไว้สำหรับประกอบพิธีหรูหราหาเงินเอิกเริกเฮฮาสนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ได้รับผลสมความมุ่งหมายอันแท้จริงแต่กลับใช้เวลามากเปลืองเงินมากยุ่งยากมากจนกลายเป็นโอกาสสำหรับทำสำเลเทเมาคือไปทอดกฐินเพื่อกินเหล้ากินปลาเล่นไพ่เฮฮากันอย่างสนุกสนานหรือไม่ก็มุ่งหน้าหาเงินกันเท่านั้นพุทธศาสนาเนื้องอกทำนองนี้มีขึ้นใหม่ๆมากมายหลายร้อยอย่างโดยไม่ต้องระบุชื่อเพราะมากจนระบุไม่ไหวแต่อยากจะให้เชื่อว่าพุทธศาสนาเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายชนิดหนึ่งซึ่งงอกขึ้นงอกขึ้นจนปิดบังห่อหุ้มเนื้อดีหรือแก่นแท้ของพุทธศาสนาให้ค่อยๆลบเลือนไปด้วยเหตุฉะนี้ล่ะสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาจึงมีเพิ่มขึ้นมากมายหลายประเภทจากตัวแท้ของศาสนาที่มีอยู่ดั้งเดิมเกิดเป็นนิกายใหญ่และนิกายย่อยๆอีกตั้ง20ถึง30นิกายที่กลายเป็นนิกายตันตระที่เนื่องกับกรรมรมไปก็มีจำเป็นที่จะต้องแยกแยะให้รู้จักตัวพุทธศาสนาเดิมแท้ไว้เสมอจะได้ไม่หลงงมงายยึดถือเปลือกที่หุ้มภายนอกหรือติดแน่นในพิธีรีตองต่างๆจนเป็นการประพฤติผิดไปจากความมุ่งหมายเดิมที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเราควรยึดกายวาจาบริสุทธิ์ให้เป็นที่ตั้งของจิตบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรถูกแล้วประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นอย่าได้ถือว่าถ้าเขาว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพุทธศาสนาเนื้องอกนั้นได้งอกมาแล้วนับตั้งแต่วันหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานและยังงอกเรื่อยๆมากระจายไปทุกทิศทุกทางจนกระทั่งบัดนี้เลยมีเนื้องอกก้อนโตๆอย่างมากมายพวกเราเองจะไปอ้างเอาพุทธศาสนาเนื้องอกมาถือว่าเป็นพุทธศาสนาไม่ได้หรือคนในศาสนาอื่นจะมาชี้ก้อนเนื้องอกเหล่านี้ซึ่งมีอยู่อย่างน่าบัดสีอย่างน่าละอายว่าเป็นพุทธศาสนาก็ไม่ถูกเหมือนกันคือไม่เป็นการยุติธรรมเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เป็นเนื้องอกพวกเราที่จะช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายหรือเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองก็ตามจะต้องรู้จักจับฉวยให้ถูกตัวแท้ของพุทธศาสนาไม่ไปถูกชิ้นเนื้อร้ายเนื้องอกดังที่กล่าวมาแล้วแม้พุทธศาสนาตัวแท้ก็ยังมีหลายแง่หลายมุมที่จะทำให้เกิดการจับฉวยเอาไม่ถูกความหมายที่แท้ของพระพุทธศาสนาก็ได้ ถ้ามองด้วยสายตาของนักศีลธรรมก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งศีลธรรมเพราะมีกล่าวถึงบุญบาปความซื่อตรงดีชั่วความกตัญญูกตเวทีความสามัคคีความเป็นคนที่เปิดเผยตัวเองและอะไรต่างๆอีกมากมายล้วนแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นแม้ชาวต่างประเทศก็มองดูในส่วนนี้อยู่มากหรือว่าชอบพุทธศาสนาเพราะเหตุนี้ก็มีอยู่มากพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งสูงขึ้นไปเป็นสัจธรรมคือกล่าวถึงความจริงที่ลึกซึ้งเร้นลับนอกเหนือไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเห็นได้ส่วนนี้ก็ได้แก่ความรู้เรื่องความว่างเปล่าของสรรพสิ่งทั้งปวงหรือสุญญตาเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจังความเป็นทุกข์ทุกขังความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาหรือเรื่องการเปิดเผยว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทของทุกข์เป็นอย่างไรและวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรในฐานะเป็นความจริงอันเด็ดขาดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรืออริยสัจซึ่งทุกคนควรจะต้องรู้นี่เรียกว่าพุทธศาสนาในฐานะเป็นสัจธรรมพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาคือส่วนที่เป็นตัวระเบียบปฏิบัติซึ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญากระทั่งผลที่เกิดขึ้นคือความหลุดพ้นและปัญญาที่รู้เห็นความหลุดพ้นว่าเมื่อใครปฏิบัติแล้วจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้จริงนี่เรียกว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาเรายังมีพุทธศาสนาในเหลี่ยมที่เป็นจิตวิทยาเช่นคัมภีร์พระไตรปิฎกภาคสุดท้ายกล่าวบรรยายถึงลักษณะของจิตไว้กว้างขวางอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นที่งงงันและสนใจแก่นักศึกษาทางจิตแม้แห่งยุคปัจจุบันเป็นความรู้ทางจิตวิทยาที่จะอวดได้ว่าแยบคายหรือลึกลับกว่าความรู้ทางจิตวิทยาของโลกปัจจุบันไปเสียอีกพุทธศาสนายังมีเหลี่ยมความรู้ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปรัชญาคือสิ่งที่ทดลองไม่ได้ยังต้องอาศัยการคำนึงคำนวณไปตามหลักแห่งการใช้เหตุผลแห่งการคำนึงคำนวณระบอบหนึ่งแต่ถ้าเห็นแจ้งประจักษ์ได้ด้วยตาหรือด้วยการพิสูจน์ทดลองตามทางวัตถุหรือแม้เห็นชัดด้วยตาในคือญาณจักษุก็ตามเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้ความรู้อันลึกซึ้งเช่นเรื่องสุญญตาย่อมเป็นปรัชญาสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมไปพลางก่อนแต่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเช่นพระอรหันต์เพราะท่านได้เห็นแจ้งประจักษ์แล้วด้วยจิตใจของท่านเองไม่ต้องคำนึงคำนวณตามเหตุผลหลักพระพุทธศาสนาบางประเภทก็เป็นวิทยาศาสตร์โดยส่วนเดียวเพราะพิสูจน์ได้ชัดแจ้งด้วยความรู้สึกภายในใจของผู้มีสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอริยสัจเป็นต้นถ้าผู้ใดมีสติปัญญาสนใจศึกษาค้นคว้าแล้ว จะมีเหตุผลแสดงอยู่ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มืดมัวเป็นปรัชญาเหมือนอย่างบางเรื่องสำหรับบุคคลผู้บูชาวัฒนธรรมก็จะพบว่ามีคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหลายข้อที่ตรงกับหลักวัฒนธรรมสากลและมีคำสอนอีกมากที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะซึ่งดีกว่าสูงกว่าวัฒนธรรมสากลอย่างมากมายแม้พุทธศาสนาส่วนที่เป็นตรรกวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่โยกโคลงที่สุดก็มีมากด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในพวกพระอภิธรรมปิฎกบางคัมภีร์เช่นคัมภีร์คาถาวัตถุเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอยากจะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาเหลี่ยมซึ่งชาวพุทธจะต้องสนใจที่สุดนั้นคือเหลี่ยมที่เป็นศาสนาซึ่งหมายถึงวิธีปฏิบัติโดยรวบรัดเพื่อให้รู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจนถอนความยึดถือหลงไหลต่างๆออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงได้การกระทำเช่นนี้เรียกว่าเราเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนามีผลดียิ่งไปกว่าที่จะถือเป็นเพียงศีลธรรมขั้นพื้นฐานและสัจธรรมอันเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติอะไรและเป็นผลดีกว่าที่จะถือเป็นปรัชญาที่มีไว้คิดไว้นึกไว้เถียงกันอย่างสนุกแล้วไม่ละกิเลสอะไรได้หรือดีกว่าที่จะถือเป็นเพียงวัฒนธรรมสำหรับการประพฤติที่ดีงามน่าเลื่อมใสในด้านสังคมแต่อย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดเราทั้งหลายควรถือพุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะซึ่งในที่นี้หมายถึงศิลปะแห่งการครองชีวิตคือเป็นการกระทําที่แยบคายสุขุมในการที่จะมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ให้น่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสน่าบูชาเป็นที่จับอกจับใจแก่คนทั้งหลายจนคนอื่นพอใจทำตามเราด้วยความสมัครใจไม่ต้องแค้นเข็นกันเราจะมีความงดงามในเบื้องต้นด้วยศีลบริสุทธิ์มีความงดงามในท่ามกลางด้วยการมีจิตใจสงบเย็นเหมาะสมที่จะทำงานในด้านจิตมีความงดงามในเบื้องปลายด้วยความสมบูรณ์แห่งปัญญาคือรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรจนไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งปวงนั้นเมื่อใครมีชีวิตอยู่ด้วยความงามสามประการเช่นนี้แล้วถือว่าเป็นผู้มีศิลปะแห่งการดำรงชีวิตอย่างสูงสุดชาวตะวันตกหันมาสนใจพุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะแห่งชีวิตโดยในนี้เป็นอันมากและกล่าวขวัญกันมากกว่าแง่อื่นๆการที่เราเข้าถึงตัวแท้ของพระพุทธศาสนาจนถึงกับนำมาใช้เป็นแบบแห่งการครองชีวิตได้นั้นมันทำให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงตามทางของธรรมะไม่เหงาหงอยไม่เบื่อหน่ายหรือหวาดกลัวดังที่เกรงกันอยู่ว่าถ้าละกิเลสกันเสียแล้วชีวิตนี้จะแห้งแล้งไม่มีรสชาติอะไรเลยหรือถ้าปราศจากตัณหาต่างๆโดยสิ้นเชิงแล้วคนเราจะทำอะไรไม่ได้หรือไม่คิดทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่โดยที่แท้แล้ว ผู้ดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องตามศิลปะแห่งการครองชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นคือผู้มีชัยชนะอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาแวดล้อมตนไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของหรืออะไรก็ตามจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจก็ตามย่อมจะเข้ามาในฐานะผู้แพ้ไม่อาจจะทำให้เกิดความมืดมัวสกปรกเร่าร้อนให้แก่ผู้นั้นได้อากัปกิริยาที่เป็นฝ่ายชนะอารมณ์ทั้งปวงนี้ย่อมเป็นที่บันเทิงเริงรื่นอย่างแท้จริงและนี่คือข้อที่ควรถือเป็นศิลปะในพุทธศาสนาธรรมะในพระพุทธศาสนาจะให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจที่ต้องการธรรมะนับได้ว่าเป็นอาหารจำเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสยังต้องการอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายแสวงหากันไปตามวิสัยปุถุชนนั้นก็ถูกแล้วแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ลึกและไม่ต้องการอาหารอย่างนั้นสิ่งนี้คือวิญญาณซึ่งเป็นอิสระหรือบริสุทธิ์ต้องการความบันเทิงเริงรื่นคืออาหารทางธรรมะนับตั้งแต่ความยินดีปรีดาที่รู้สึกว่าตนได้ทำอะไรอย่างถูกต้องเป็นที่พอใจของผู้รู้ทั้งหลายมีความสงบระงับในใจชนิดที่กิเลสมารบกวนไม่ได้มีความเห็นแจ่มแจ้งรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรไม่ทะเยอทะยานในสิ่งใดมีอาการเหมือนกับนั่งลงได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคนทั้งหลายชนิดที่ท่านให้คำเปรียบไว้ว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนอัดควันนั้นหมายถึงการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมือก่ายหน้าผากคิดจะแสวงหาอย่างนั้นอย่างนี้คิดจะกระทำเพื่อให้ได้เงินได้ลาภหรือสิ่งต่างๆที่ตนปรารถนาอันเป็นควันกลุ้มอยู่ในใจเพราะมันยังมืดค่ำลุกไปไหนไม่สะดวกต้องทนนอนอัดควันอยู่ครั้นถึงเวลารุ่งขึ้นก็ออกวิ่งว่อนไปตามความต้องการของควันที่อัดไว้เมื่อคืนนี้เรียกว่ากลางวันเป็นไฟเป็นอาการของจิตใจที่ไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับอาหารทางธรรมะเป็นความหิวกระหายไปตามอำนาจของกิเลสและตัณหากลางคืนอัดควันร้อนกลุ้มอยู่แล้วตลอดคืนกลางวันยังเป็นไฟคือทั้งร้อนทั้งไหม้อะไรไปในตัวเสร็จตลอดทั้งวันและจะหาความสงบเยือกเย็นอย่างไรได้ถ้าคนเรากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟไปจนตลอดชีวิตถึงตายแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ลองคิดดูเขาเกิดมาทนทุกข์ทรมานจนตลอดชีวิตคือนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเน่าเข้าโลงไปทีเดียวโดยไม่มีสติปัญญาที่จะระงับดับไฟดับควันนั้นเสียเลยบุคคลชนิดนี้จะต้องอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าสำหรับช่วยแก้ไขให้เบาบางลงตามส่วนเมื่อเขาได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามความจริงมากขึ้นเท่าไหร่ควันหรือไฟก็จะลดน้อยลงเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นมีลักษณะหลายเหลี่ยมหลายมุมเหมือนกับภูเขาลูกเดียวมองจากทิศต่างๆกันก็เห็นรูปต่างๆกัน ได้ประโยชน์ต่างๆกันแล้วแต่ใครจะมองอย่างไรแม้พระพุทธศาสนาจะมีมูลมาจากความกลัวก็ไม่ใช่ความกลัวที่โง่เขลาของคนป่าเถื่อนจนถึงกับนั่งไหว้รูปเคารพหรือไหว้สิ่งที่มีปรากฏการแปลกๆแต่เป็นความกลัวชนิดที่สูงด้วยสติปัญญาคือกลัวว่าจะไม่ได้รอดพ้นไปจากการบีบคั้นของความเกิดแก่เจ็บตายหรือความทุกข์ทั้งหลายที่เรามองเห็นกันอยู่พุทธศาสนาตัวแท้ไม่ใช่หนังสือไม่ใช่คัมภีร์ไม่ใช่เสียงบอกเล่าตามพระไตรปิฎกหรือตัวพิธีรีตองต่างๆซึ่งไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาตัวแท้ต้องเป็นตัวการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจชนิดที่จะทำลายกิเลสให้ร่อยหรอหรือหมดสิ้นไปในที่สุดไม่จำเป็นต้องเนื่องด้วยหนังสือด้วยตำราไม่ต้องอาศัยพิธีรีตองหรือสิ่งภายนอกเช่นผีสางเทวดาแต่ต้องเนื่องด้วยกายวาจาใจโดยตรงคือจะต้องบากบั่นกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจนเกิดความรู้แจ่มแจ้งสามารถทำอะไรให้ถูกต้องได้ด้วยตนเองไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนอวสานนี่แหละคือตัวแท้ของพระพุทธศาสนาในส่วนที่เราจะต้องเข้าถึงให้จงได้อย่าได้ไปหลงยึดเอาเนื้องอกที่หุ้มห่อพระพุทธศาสนามาถือว่าเป็นตัวพระพุทธศาสนากันเลยสิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนๆได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดื้อเนนดื้อและเด็กดื้อไม่มีรื้อมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่มีที่ถูกตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวลวงเหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดความหลงรู้ตัวธรรมล้ำเลิศตนดำเนินการบันทึกเสียงโดยเสียงเอกจัดทำโดยธรรมสภาท่านที่สนใจศึกษาหาฟังคำบรรยายจากหนังสือคู่มือมนุษย์ได้จากสำนักพิมพ์ธรรมสภาเลขที่35/270จรัญสนิทวงศ์62บางพลัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10700หมายเลขโทรศัพท์434-4267 434-3563 และ4โทร4 0375ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งขอได้รับความขอบคุณจากธรรมสภา